कटारी ऐसी मारी तन मन सुलगा तड़पल भारी इश्क लहू का जब दिल से उतरे नक्ष हो रक्स रक्स में जलवा तू देखा जा तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ बार बार तेरा नक्श नक्श हो रक्स रक्स में जलवा तू देखा जा हो आजा आजा मोहब्बत की विस्वी बिला हो दे दे चाहता तू सिला मैं तो लाखों गिरा दूं सारे अलश वाले धरती पे ला दूं मैं हूँ हुसन मुझसे बच के ही रहना मैं ही मुकद्दर बना दूं मेरा तू करना मना मुझे अपना बना अब ऐसे तमाशा बनाना तेरी मिन्नत करूं तेरी खातिर मरूं तेरे डर के सिवा ना ठिकाना तू तो थोड़ी मीठी थोड़ी सी है सारी तुमने रिप्लाई किया नहीं ना बस आई गॉट ओवर यू गॉट ओवर यू तीन दिन में गॉट ओवर यू सी अब तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ नहीं है वी आर फ्री सो लेट्स जस्ट एंजॉय आवरसेल्व्स ओके बिया कम लेट्स दिस कम ऑन बिया नाम भी बदल लिया भाई साहब यहाँ क्या कर रहे हो डांसिंग भाई सब डांसिंग आओ ना लोनली लोनली करो हाँ चाहत बड़े मेरी महंगी पड़ेगी नागिन सर यारा जब जब लड़ेगी जी ना सकोगे तुम मर ना सकोगे बनके जहर यू मोहब्बत चढ़ेगी तेरी हसरत हुई मेरी आफत हुई तेरे बिन होगा अपना गुजारा तेरे सारे सितम तेरे सारे जुल्म हाँ जी हाँ जी मुझे है गवारा तू तो थोड़ी मीठी थोड़ी सी जहरी रे जैसे गर्मी की हो तपती दोपहरी रे होले से तू करे दिल शिकार मैं दो धार।